اس کو مرد کہتے ہیں جو 15 سال سے چھوٹا ہو، اس کو غلام کہتے ہیں جو بالکل پہلے دوسرے سال میں ہو، اس کو صبی اور بچہ کہتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کی اولاد مردوں کی عمر تک نہیں پہنچی بلکہ بچپن کی عمر میں اللہ نے ان کا انتقال کروا دیا۔ دو چیزوں کی طرف اشارہ تھا، اگر میرے بچے زندہ رہے اس کے بعد یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ میں آخری نبی ہوں یہ نبی تو نہیں بن سکتے، اور دوسری بات یہ تھی اگر میرے بچے زندہ رہے، بڑے بھی ہو جائیں جوان بھی ہو جائیں مگر یہ نبی نہ بنے تو یہ بچوں کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ پہلے پیغمبروں کے جو بچے آئے تھے وہ جیسے جیسے بڑھتے گئے ہیں اس طرح ہی اللہ ان کو نبوت عطا کرتا گیا ہے۔ یعقوب کے بیٹے ہیں، عیسیٰ کے موسیٰ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، ابراہیم کی اولاد میں ہیں، وہ سارے پیغمبر بنے، حضور کی اولاد کو جوان نہیں کیا، بڑا نہیں کیا، مردوں کی عمر تک نہیں پہنچایا، اوپر نہیں اٹھایا، بڑی عمر نہیں عطا فرمائی تاکہ ان کو نبی نہ بننا پڑے، اور اگر یہ نبی نہ بنے بڑے ہو جائیں تو یہ نبی کے بیٹے کے شان کے خلاف تھا۔ اس لیے ایک بچہ بھی گیا، دوسرا بچہ بھی گیا، تیسرا بچہ بھی گیا، اور قرآن نے کہا یہ سب تیری ختم نبوت کا صدقہ ہے، اس کے لیے تیرا ایک بیٹا بھی قربان ہوا، دوسرا بھی قربان ہوا، تیسرا بھی قربان ہوا، ورنہ بچوں کا کیا قصور تھا۔ لیکن اللہ نے چاہا کہ یہ بچے بڑے نہ بنے، اگر یہ بن جائیں گے یا تو یہ خود نبی بننے کی کوشش کریں گے ورنہ لوگ ان کو نبی بنا لیں گے، اور ہمارے نبی کی ختم نبوت پر حرف آئے گا، نشان آئے گا، داغ پڑ جائے گا۔ جب بچوں کو نبی نہیں بنایا، جب بچوں کو جوان نہیں کیا، جب بچوں کو نہیں اٹھایا، خدا کی قسم تو میرے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت واضح ہے، روزے روشن کی طرح، کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں۔ مسلمان کسی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ مالدار ہو، چاہے وہ کسی حیثیت کا ہو، عرب کا ہو، عجم کا ہو، حبشی ہو، کالا ہو، گورا ہو، تمام کی تمام چیزیں ہیں، لیکن اس کے باوجود سب کا متفقہ فتویٰ یہ ہے کہ میرے نبی آخری نبی ہیں اور آپ آخری رسول ہیں، اور یہ دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت، یہ نماز آخری نماز، یہ روزے آخری روزے، یہ حج آخری حج کا طریقہ ہے، اس کے بعد کوئی طریقہ نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی امت نہیں، کوئی شریعت نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی چیز نہیں، مگر میرے نبی علیہ السلام کی نبوت اس طرح کی بادشاہت والی، سرتاج عظیم مرکز والی نبوت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو حضور اکرم کے امتی بن کر آئیں گے، وہ اس قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس نماز کو پڑھیں گے جس میں ثنا پڑھی جاتی ہے، جس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جس میں قرات پڑھی جاتی ہے، وہ درود بھی پڑھیں گے، اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد، اور التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی اس امت میں ہوگی، اولاد بھی اس امت میں ہوگی، لیکن یہ تمام چیزیں بحثیت امت کے ہیں، بحثیت شاگرد کے ہیں، بحثیت انسان کے ہیں، بحثیت ایک تابع دار شاگرد کے ہیں، نبوت کے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بن سکتے، نبی نہیں بن سکتے، آج آسمان پر ہیں، اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھایا، رافعوں کا الیہ، اللہ کیسے کھلاتا ہے، اللہ کیسے پلاتا ہے، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، مرزائی آپ سے پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ آسمان پر ہیں، عیسائی آپ سے پوچھتے ہیں روٹی کہاں سے کھاتے ہیں، کھانا کہاں سے کھاتے ہیں، پانی کہاں سے پیتے ہیں، کپڑے کیسے بدلتے ہیں، سوتے کیسے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، جاگتے کیسے ہیں، کیا کرتے ہیں، باتیں کیسی کرتے ہیں، زندگی ان کی کیسی ہے، تو ہمارے اکابر نے اس کا جواب دیا ہے کہ جس جہاں میں اللہ انسان کو رکھتا ہے صفات بھی اس جہاں کی اللہ پیدا کر دیتا ہے، جو فرشتوں کا جہان ہے وہ آسمان کے اوپر ہیں، فرشتے نور سے بنتے ہیں، کھاتے نہیں، جو ان کے میدان میں جائے گا اس کو بھوک نہیں لگتی، فرشتے سوتے نہیں، جو ان کے جہاں میں چلا جائے اس کو نیند نہیں آتی، فرشتوں کو پینے کی ضرورت نہیں، جو ان کے جہاں میں چلا جائے اس کو پینے کی ضرورت نہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ساری صفات اللہ نے ان کو وہ عطا فرمائی ہیں جو وہاں پر فرشتوں کے جہان میں ہیں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، اب کھائیں گے کہاں سے، پیے گے کہاں سے، بھوک نہیں لگتی، وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ فرماتے رافیوں کا علیہ، اور علماء نے لکھا ہے اللہ کا قرب جب مل جاتا ہے تو بھوک پیاس نہیں لگتی، یاد رکھنا، یاد رکھنا، بھوکے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، کپڑوں کے پیچھے رو رہے ہیں، غربت کے مارے جا رہے ہیں، مکان کی تلاش ہے، پلاٹ کی تلاش ہے، جاگیروں کی تلاش ہے، زمینوں کی تلاش ہے، ان تمام چیزوں کی تلاش ان کو ہے جو اللہ سے دور پڑے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے رافعوں کا علیہ، میں تجھے اپنی طرف بلند کر رہا ہوں، اب تو میرے جہاں کے بالکل قریب ہے، جب تو میرے قریب آ جائے گا خدا کی قسم اب کھانے کی حاجت نہیں، اب پینے کی حاجت نہیں، اللہ ان کو اس جگہ پہ لے گیا ہے جہاں پر وہ مخلوق رہتی ہے، جہاں کھانے کی ضرورت نہیں، وہاں پینے کی ضرورت نہیں، پھر وہ کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ آئیں گے تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ نبوت ختم ہو گئی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے یا اللہ مجھے رسول اکرم علیہ السلام کی امت میں سے بنا دے، یہ دعا میرے اللہ نے قبول فرمائی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، آپ کا جب استقبال کیا جائے گا، سب سے پہلے آپ نماز پڑھیں گے، اور اس وقت نماز امام مہدی پڑھائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام ان کی قیادت کے اندر نماز پڑھیں گے، ان کی قیادت کے اندر اللہ کے اوپر ایمان اور رسول کے اوپر ایمان اور محمد رسول اللہ کا کلمہ اور جھنڈا ایمان ان کے ہاتھ میں ہوگا، اور دجال کے خلاف ان کا جہاد ہوگا، اور ان کی تلواروں سے اللہ اس دجال کو قتل کرے گا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے بحثیت امت کے ہے، بحثیت نبی کے نہیں، بحثیت رسول کے نہیں، ایک شاگرد کی حیثیت، نبی کی حیثیت، بیٹے کی حیثیت، امت کی حیثیت، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ آئیں گے تو نبوت باقی نہیں، نبوت ہے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت نہیں، آپ کی نبوت ختم ہو چکی ہے، آپ کو اللہ نے اوپر بلند کیا ہے، حضور اکرم کی نبوت کی گواہی پر نبی آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں، اور اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس دین کو اپنا رہے ہیں، کس عورت سے شادی کر رہے ہیں، کس امت میں آ رہے ہیں، یہ میرے نبی علیہ السلام، مرزائیت کا گندا پودا جس کے بارے میں حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے خارش زدہ کتے کی طرح یہ مرزائیت تمہیں چمٹ جاتی ہے، اور جس کو یہ چمٹ جائے خدا کی قسم اس کو بھی یہ خارش زدہ کر دیتی ہے، اور اس کو یہ پاگل کر دیتی ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ ان کی والدہ حضرت مریم جن کے بارے میں قرآن نے کہا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ کہ آپ کی ماں سچی ہے، اور آپ کی ماں کو اللہ نے یہ بیٹا عطا فرمایا ہے صرف اس بنیاد پر کہ جبرائیل آئے ہیں ایک پھونک ماری ہے، اس پھونک سے اللہ نے حمل عطا کیا ہے، حضرت عیسیٰ اس پھونک سے وجود میں آئے ہیں، قرآن نے ان کو کلمۃ اللہ کہا ہے، قرآن نے ان کو روح اللہ کہا ہے، قرآن نے ان کو قدرت اللہ کہا ہے، قرآن نے ان کو معجزہ کہا ہے، قرآن نے ان کو اللہ کی طاقت کہا ہے، اس میں ضابطے ختم، قانون ختم، تمام چیزیں ختم، اس لیے ہمارے حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کے متعلق یہ لکھا ہے ایک مرزائی جب ان کے پاس آیا تو آپ نے اس کو دعوے کے طور پر یہ کہا تھا اگر تو سچا ہے تو ایک عورت لا اور اس کے اندر پھونک مار، اور پھونک مار کر مجھے دکھلا دے کہ اس کے حمل سے بچہ پیدا ہو جائے تو ہم تجھے نبی مان سکتے ہیں، خدا کی قسم یہ مناظرہ، یہ چیلنج اپنے نبی کے تحفظ ختم نبوت کے خاطر کیا تھا، اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ دریائے راوی چل رہا ہے تو اس کو روک دے میں تجھے بتا دوں گا، حضرت لاہوری کہتے ہیں میں بھی اس کو روک سکتا ہوں، مجھے اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے، میں نبی کا غلام ہوں تو مرزا غلام احمد بن کر آتا ہے، اگر تو نبی ہے اس کو اشارہ کر یہ رک جائے گا، کیونکہ ہمارا نبی تو کیا، نبی کا شاگرد عمر فاروق بھی جس وقت دریا کو خط لکھتا تھا رب نے اس کے خط کی بنیاد پر دریا کو روک دکھایا تھا، اور تو ادھر نبی بن کر آتا ہے، چل اشارہ کر، اگر دریائے راوی تیرے اشارے پہ رک جائے ہم تجھے نبی مانتے ہیں، اگر ہمارے اشارے پہ رک جائے تو ہمارے نبی کو خاتم النبیین مان لینا، یہ سارے مناظرے، یہ سارے چیلنج، یہ ساری چیزیں صرف رسول اکرم علیہ السلام کے دفاع ختم نبوت کی خاطر ہمارے اکابر نے، ہمارے اولیاء نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے ائمہ حضرات نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ سیرت رسول والو اور حضور اکرم کے عشق میں کودنے والو، نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے نعرے لگانے والو، کم از کم اس فریضے پہ آؤ، کم از کم اس دین پر آؤ جس کے لیے صحابہ کی گردنیں کٹی ہیں، رگیں کٹی ہیں، بیویاں خدا کی قسم ان کی بیوہ ہوئی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت پر قربانیاں دیتے ہوئے۔ مال ڈوٹ لاہور میں جب اذان ہوئی، تحریک چلی، اللہ کی قسم اذان کے دوران بھی تحریک ختم نبوت کو روکا نہیں گیا، اور اس روڈ کے اوپر ایمان والے جوان کودتے ہوئے آئے، اللہ اکبر کی جب صدا لگی، ایک جوان آیا، آ کر انگریز سے گولی کھائی، اور اس وقت کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جام شہادت نوش کر گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب یہ آواز نکلی اسی مال ڈوٹ پر دوسرا شہزادہ جوان آیا، آج کا جوان کس طرف چلا گیا ہے، اس وقت کا جوان کس طرف تھا، مال ڈوٹ پر پتا ہے گولی چل رہی ہے، پتا ہے شہادت ہے، پتا ہے موت ہے، پتا ہے تھوڑی دیر کے بعد قبر ہے، پتا ہے یہ لاہور چھوٹ جائے گا، شہر چھوٹ جائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے اوپر دوسرا جوان بھی اللہ کو پیارا ہوا، جب اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں سپیکر سے بلند ہوئی، تیسرا جوان بھی جام شہادت نوش کر گیا، جب حی علی الصلاہ کی آوازیں آئی چوتھا جوان بھی جام شہادت کے لیے بڑھا، جب حی علی الفلاح کی آواز آئی پانچواں جوان شہادت کے لیے بڑھا، اور اس وقت جب اللہ اکبر کی آوازیں آئی پھر چھٹا جوان شہادت کے لیے بڑھا، اور جب لا الہ الا اللہ کی صدا آئی ساتواں جوان شہادت کے لیے بڑھا۔ سات جوانوں نے صرف ایک اذان کے دوران خدا کی قسم تحریک ختم نبوت کی اس لین کو اور اس نظام کو اور اس سراب کو روکا نہیں کہ پہلے اذان سنتے ہیں پھر تحریک چلائیں گے، پتا تھا اذان بھی تو ختم نبوت کے صدقے سے ہے، کلمہ بھی تو ختم نبوت کے صدقے سے ہے، نماز بھی تو ختم نبوت کی صدقے سے ہے، ہماری جوانی، ہماری عمریں، ہمارا شہر، ہماری ساری چیزیں قربان ہو جائیں، لیکن اللہ کے نبی کی عزت پر، عظمت پر اگر کوئی گندا مرزائی بکواس کرنے کے لیے، مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے، ان کے بچوں کو ورغلانے کے لیے، اللہ کی قسم خارش زدہ کتا بن کر ان میں داخل ہو جائے اور مسلمان اس کو حکمت عملی سمجھتے ہوئے خاموشی اختیار کر لیں، اور اپنی جان بچانے کے لیے نبی علیہ السلام کی جگہ ایک کانے دجال کو نبوت کا دعوے دار بننے کی ایک ہمت اور ایک قوت عطا کر دیں، اس سے بڑی لعنت اور اس سے بڑی بے غیرتی اور اس سے بڑی بے حیائی اور اس سے بڑی ذلت گناہ زنا بھی ہے، گناہ شراب بھی ہے، گناہ سود بھی ہے، گناہ حرام کھانا بھی ہے، گناہ قتل بھی ہے، گناہ لڑائی بھی ہے، گناہ جھگڑا بھی ہے، گناہ سب کچھ ہے، لیکن سب سے بڑا گناہ اس بدبخت کے لیے ہوتا ہے جو اپنے نبی کی توہین کو بھی برداشت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بچا لے اور پھر بھی اللہ اسی رات اس کو موت عطا کر دے، اور قیامت کے دن میرا اللہ اس سے پوچھے بتا تو نے حبیب کے لیے کیا کیا ہے، کیا کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، اے محمد ادھر آئیے، آئے اپنی زبان کھولیے، زبان کھولی، لوگوں سے کہیے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں سب کا رسول ہوں، سب کا رسول ہوں، جمیعا میں سب کا رسول ہوں، یہ اعلان میرے نبی کی زبان سے کروایا تھا، قل اے نبی تو کہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا رسول ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، میرے محمد کے نام کی جگہ پر کوئی اور نبی بن کر آ کر دکھلائے تو صحیح، بات کر کر بتائے تو صحیح، سامنے کھڑا ہو کر دیکھے تو صحیح۔ ابن عربی لکھتے ہیں ہم ایک دفعہ بحری سمندر میں تھے، اور وہاں سمندر کے دوران ہم نے دیکھا ہے ایک پتھر ہمیں ملا، ہم نے جس وقت اس کو توڑا اس کے اندر سونے کے پانی سے رب نے یہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بزرگ کہتے ہیں ایران کے بارڈر کے قریب ہم نے بادام کا ایک درخت تھا, بھوک لگی ہوئی تھی, وہاں سے ہم نے بادام توڑا. جس وقت بادام کے بعد اس کی گری کو اٹھایا, پھر اس گری کے دو ٹکڑے کیے, دونوں ٹکڑوں کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک بزرگ کہتے ہیں ہم نے ایک ملک میں ایک خربوزہ دیکھا جس پہ سفید لینے تھی, ہم نے ان سفید لینوں کو دیکھتے چلے گئے, ہر لین میں یہ کلمہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم جہاد کے دوران ایک مچھلی کو پکڑ کر لائے اور اس مچھلی کو جب ہم نے دیکھا اس کے ایک کان پر لا الہ الا اللہ لکھا تھا, دوسرے کان پر محمد رسول اللہ لکھا تھا, اور ہم نے اس مچھلی کو دوبارہ دریا میں ڈال دیا, کھایا نہیں ہے. نام رسول کے ادب کی وجہ سے, عزت کی وجہ سے, احترام کی وجہ سے. اور ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے ایک درخت کو دیکھا ہے, خدا کی قسم اس کے اندر گلاب کے پھول تھے اور ان پھولوں سے بھنی بھنی خوشبو آ رہی تھی. ہم نے اس کی پتیوں کو کھول کر دیکھا, ان کی پتیوں پر رب نے رسول اکرم علیہ السلام کا یہ کلمہ لکھا ہوا تھا. رب بتانا چاہتا تھا اگر انسانوں سے مٹاؤ گے تو میں پتھروں پہ لکھ دوں گا, اگر پتھروں سے مٹاؤ گے میں پھولوں پہ لکھ دوں گا, اگر پھولوں سے مٹاؤ گے میں درختوں پہ لکھ دوں گا, اگر درختوں سے مٹاؤ گے میں سمندر میں لکھ دوں گا, اگر سمندر سے مٹاؤ گے مچھلیوں کے کانوں پہ لکھ دوں گا, اگر ساری دنیا سے مٹا دو گے پہلے آسمان پہ لکھوں گا, اگر وہاں سے بھی کوئی مٹانے کی جسارت کرے گا تو میں عرش معلی پہ لاؤں گا, اگر وہاں سے بھی کوئی مٹانے کی کوشش کرے گا میں جنت میں اس نام کو لکھ دوں گا, اگر وہاں پہ بھی کوئی غلط ارادہ رکھتا ہو میں اپنی حوروں کے ماتھوں پر بھی یہ لکھ ڈالوں گا اور جنت کی نہروں پر بھی اس کو لکھ ڈالوں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ یہ نام کہیں مٹ نہیں سکتا, یہ کام کہیں مٹ نہیں سکتا. صرف ختم نبوت اللہ کا رسول آخری ہے. یہ کہتے جاؤ تمہاری جنت بن گئی, یہ کہتے جاؤ تمہاری جنت بن گئی, اگر تم نے نماز نہیں پڑھی, اگر تم نے روزہ نہیں رکھا, اگر تم نے زکات نہیں دی, اگر آپ نے حج نہیں کیا, صرف یہ عقیدہ بناتے جاؤ گے کہ ہمارا رسول آخری ہے, اس کے بعد کوئی رسول نہیں, کوئی نبی نہیں, کوئی امت نہیں, کوئی کتاب نہیں, کوئی دین نہیں, صرف عقیدہ اتنا بنا کے جاتے جاؤ, رب تمہیں اس کے صدقے سے بھی اللہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا. یہ ختم نبوت کا تحفظ اس امت کو نصیب ہوا ہے. پہلی امتیں صرف نبی کا دفاع کرتی تھی اور یہ امت آخری نبی کا دفاع کرتی ہے. اور یاد رکھنا جب آخری نبی نہیں تو پھر نبی کوئی بھی نہیں, آخری نبی نہیں, نبی کوئی بھی نہیں, نہ عیسیٰ کی نبوت, نہ موسیٰ کی نبوت, نہ ابراہیم کی نبوت, نہ کسی اور پیغمبر کی نبوت, سب کی نبوت کو بیان کرنے والا محمد رسول اللہ ہے, سب کی نبوت کو وجود دینے والا محمد رسول اللہ ہے, سب کی نبوت کو ظاہر کرنے والا محمد رسول اللہ ہے, سب کی نبوت کو خدا کی قسم تسلیم کروانے والا محمد رسول اللہ ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ہم سارے رسولوں کو مانتے ہیں, ساری کتابوں کو مانتے ہیں, ساری چیزوں کو مانتے ہیں, سارے دینوں کو مانتے ہیں. عیسیٰ ایسے تھے, موسیٰ ایسے تھے, ابراہیم ایسے تھے, آدم ایسے تھے, نوح ایسے تھے, لوط ایسے تھے, قوم سمود ایسی تھی, عاد ایسی تھی, ہود ایسی تھی. یہ تمام طبقات کا تعارف تمہیں میرے نبی نے کروایا. اگر یہ نبی آخری نبی نہیں ہے, اگر یہ نبی مرکز نہیں ہے, اگر یہ نبی چشمہ نہیں ہے, اگر یہ نبی پوری خوبصورت قسم کی امانت کے اندر, صداقت کے اندر سب سے اونچی ہستی نہیں ہے, پھر تم کسی نبی کی نبوت کو نہیں مان سکتے, نہ کسی کی رسالت کو تم مان سکتے. یاد رکھنا ختم نبوت سمجھوتا نہیں, کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی نظام نہیں, کوئی چیز نہیں. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, رب نے جبرائیل کو بھیجا, جاؤ مریم کو پھونک مارو, پھونک مارو. آج کل کے پیروں والی پھونک نہیں, پیروں والی پھونک نہیں, ہاتھ رکھ کے پیر پھونک مارے, چلو جاؤ بچہ پیدا ہو جائے گا. کہیں اس قسم کے بدبخت لوگ بھی ہیں جو بے اولاد عورتیں آتی ہیں ان سے گندا عمل کر کر حاملہ کروا کر بچہ ان کو عطا کر دیتے ہیں، ایسا بھی نظام ہے. لیکن مریم امہ صدیقہ، عائشہ کا نام نہیں آیا قرآن میں، زینب کا نام قرآن میں، اس طرح کا اور کوئی نام قرآن میں نہیں، لیکن حضرت مریم کا نام قرآن میں ہے. پتا تھا کہ یہاں مرزائی بھی حضرت مریم کے بارے میں بکواس کرے گا اور میں اس قرآن کو لکھ کر حضور اکرم کو آخری نبی بنا کر آپ کی زبان سے بھی مریم کو سچا کہلواؤں گا، معین الدین چشتی اجمیری سے بھی مریم کو سچا کہلواؤں گا، حضرت سلطان باہو سے بھی مریم کو سچا کہلواؤں گا، حضرت تہوری سے بھی مریم کو سچا کہلواؤں گا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری سے بھی مریم کو سچا کہلواؤں گا، قاری عبد الباسط اٹھے گا تو مریم کو سچا کہے گا، سدیس تراویاں پڑھائے گا امہ صدیقہ پڑھ کر مریم کی سچائی بیان کرے گا، شرائم تراویاں پڑھائے گا امہ صدیقہ کہہ کر مریم کی صداقت کو بیان کرے گا. تمہارے ہزاروں بچے جب قرآن پڑھیں گے چھٹے سپارے کے آخری منزل کے اوپر جا کر امہ صدیقہ مریم کی صداقت کا نعرہ بلند کریں گے. تمہاری عورتیں آ کر جب قرآن پڑھیں گی امہ صدیقہ کہہ کر مریم کی خوبصورتی کو بیان کریں گی، اور جب تم قرآن کھولو گے تمہیں پتا چلے گا رب مریم کو کیا کہتا ہے، یا مریم ان اللہ اصطفاکی، تجھے اللہ نے چنا ہے، واہ سبحان اللہ، تو ایسی عورت ہے، ان اللہ اصطفاکی اور تجھے اللہ نے چنا ہے، چنتا تو میں بھی ہوں، اگر سیب چنوں گھر جا کر کاٹوں تو خراب نکل سکتا ہے، مالٹا چنوں گھر جا کر دیکھو تو کھٹا نکل سکتا ہے، کیلو چن لو گھر جا کر دیکھو تو کھٹا نکل سکتا ہے، کوئی اور چیز چنو، کپڑا چنو گھر جا کر دیکھو تو بر آ سکتی ہے، سونا چن لو گھر جا کر دیکھو تو نقدی بن سکتا ہے، لیکن رب کہتا ہے ان اللہ اصطفاکی اور تجھے اللہ نے چنا ہے، جو کھوٹے کو جانتا ہے، جو اصلی کو جانتا ہے، جو نقدی کو جانتا ہے، تو کیسی عورت ہے بتا، ہر کی اور تجھے اللہ نے پاک کر دیا ہے اور تجھے رتبہ عطا فرمایا ہے، اللہ نساء العالمین، ساری کائنات کی عورتیں ایک طرف تو ایک طرف، قرآن امہ صدیقہ کہے گا کہ یہ ماں سچی ہے، یہ ماں پاک دامن ہے، قرآن نے مریم کی طہارت کو بیان کیا ہے، پھر یہ کیسی مریم تھی جب میرا اللہ چن کر ان کے حجرے میں کمرہ بنا کر ان کو دیتا ہے، تو مریم وہاں پر اپنا ایک مصلی لے کر آتی ہے، گھر کو ڈیکوریشن کرنے کا سب سے بہترین نظام عورت کا مصلی ہے، عورت کے پاس قرآن کی تختی ہے، عورت کے پاس قرآن کا نسخہ ہے، عورت کے پاس حدیث کی کتاب ہے، عورت کے پاس صحابہ کی کتابیں ہیں، عورت کے پاس اپنی پاکی ناپاکی کے مسئلے ہیں، گھر میں ڈیکوریشن کرنا سب سے بڑی بات یہی ہے. آج کل ایک ٹرن چلا ہوا ہے کہ سب ہدیے، سب تحفے، سارے گفٹ جو ہیں پھولوں کی شکل میں، مٹھائیوں کی شکل میں، مسلمان بھی دیتے ہیں، عیسائی بھی دیتے ہیں، ان کے تہواروں میں، اپنے تہواروں میں کوئی فرق تو رکھا کرو. ہسپتالوں میں اگر ایک مریض بیمار ہے، بیچارہ تھوڑا سا ٹھیک ہو گیا، پھولوں کا تحفہ تم پکڑتے ہو، جا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو، ارے مٹھائی کا تحفہ پکڑتے ہو، جا کے اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہو. کم از کم تمہیں یہ چاہیے کہ اس کو یہ بتاؤ تو صحیح، تجھے اللہ نے بھائی نئی زندگی عطا فرمائی ہے، لے آج تیرے لیے ایک تسبیح لایا ہوں، لے آج ٹوپی لایا ہوں، لے آج میں ایک تیرے لیے جائے نواز لے کر آیا ہوں، یہ بیگ گفٹ تجھے دیتا ہوں. رب سے شکر بھی ادا کرتا جا کہ اللہ نے تجھے صحت عطا فرما دی ہے، آج کے بعد ان پھولوں کی جگہ یہ جائے نواز تجھے مل رہی ہے، آجا اس کا مصلے کا نمازی بن جا، آجا اس پر طہارت پہ آجا. مریم کو بھی یہ کہہ دیا تجھے چنا ہے، تجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، خامد تیرا کوئی نہیں ہے، لیکن مریم یا مریم اکنتی لربک، اپنے رب کو مت چھوڑ، رب کو مت چھوڑ، وسجدی سجدہ کر، سجدہ کر. عورت کی تعلیمات، عورت کی تعلیمات، جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ نماز ہے ہی نہیں، نماز تو زنانیوں کا کام ہے، وہ یہی سے پکڑتے ہیں، یا مریم اکنتی لربک وسجدی سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کر، جھک جا. کیسی جھکی، کیسی جھکی کہ حضرت زکریہ آ کر کہنے لگے، مریم تیری عبادت نے آج مجھے بتایا ہے کہ میں بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانج ہے, بانج بانج, اولاد نہیں ہو سکتی, اولاد نہیں ہو سکتی. تجھے اگر جبرائیل کی پھونٹ سے اللہ اولاد دیتا ہے تو مجھے بھی اللہ دے دے گا. میرے پاس تو بیوی بھی ہے, بانج ہے, بوڑھی ہے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, یہ نظام ہے. سنو, پھر اللہ نے زکریہ سے کہا ٹھیک ہے, اولاد ملے گی, نام بھی رب رکھے گا, نام اللہ رکھے گا, یا یحییٰ, یحییٰ نام ہے, یحییٰ نام ہے. تو اس وقت زکریہ نے کہا اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا, مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرے ہاں اولاد ہوگی, اولاد ہوگی. فرمایا اللہ تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا, کہ تین دن تک تو کسی سے بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے کرے گا, مگر گنگا بن جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ تجھے اللہ ایک نعمت دے رہا ہے اور اس کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں کسی سے بات تک نہیں کرنی, صرف اپنے اللہ کے شکر ادا کرتے رہے. تین دن تک بات نہیں کرنی, رمزا اشارہ کر دینا, ہاں کا نہ کا, ہاں کا نہ کا, بس باقی چپ رہنا, چپ رہنا, چپ رہنا, کیونکہ نعمت تجھے اتنی عطا کی جا رہی ہے کہ تو اس کے بدلے میں کسی اور کو سوچ نہیں سکتا, بات نہیں کر سکتا, تصور نہیں کر سکتا. اب مرزائی گندے انسان کو دیکھو, اس مریم کے متعلق اس کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ لکھتا ہے نعوذ باللہ مریم بازاری عورت تھی, غیروں سے اس کے تعلقات تھے, اس طرح سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے, اور مریم علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے. جہاں پر عیسائیت کا مسئلہ آ جائے وہاں پر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے تعلقات غلط لڑکیوں سے تھے اور وہ ان کو اپنے سینوں سے لگاتے تھے. یہ عقیدہ ان مرزائیوں کا ہے جو میرے نبی علیہ السلام کی نبوت کے گستاخ ہیں. ایک طرف تو عیسائیوں کی توہین کرتے ہیں, ایک طرف ہمارے نبی کی نبوت پر حملہ کرتے ہیں. اب مسلمان حق کا پکا رہ جاتا ہے, اور یہ تو عیسائیوں کے بھی دشمن ہے اور ادھر سے ہمارے نبی کے دشمن ہے, یہ ماجرا کیا ہے, یہ قصہ کیا ہے؟ یاد رکھنا حقیقت میں دشمنی ہمارے نبی کی ہے. پارٹ دکھانے کے لیے عیسائیوں کو گالیاں دیتے ہیں, پارٹ دکھانے کے لیے عیسائیوں کو گالیاں دیتے ہیں تاکہ لوگ نہ سمجھ سکے کہ ہم کس کے دشمن ہیں, پتہ ہی نہ چلے لوگوں کو ہم کس کے دشمن ہیں. یہ لفظ کہ مریم بازاری عورت تھی, میرا قرآن کہتا ہے امہ صدیقہ, یہ سچی تھی, سچی تھی, ماں سچی تھی, اور یہ کتنی سچی تھی کہ جنت میں جب تم چلے جاؤ گے تو اللہ اپنی تلاوت تمہیں سنا کر بھی کہیں گے امہ صدیقہ, کہ یہ سچی تھی, سچی تھی. ایسی عورتوں کے نظام, ایسے کمال والے کو ان مرزائیوں نے کہاں تک پہنچایا. مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کی پیداوار, مسلمانوں کے فرش پر غلاظت, مسلمانوں کی زمینوں پر غلاظت, مسلمانوں کے ملک پر غلاظت, مسلمانوں کی جگہوں پر غلاظت, مسلمانوں کے ذہنوں پر غلاظت, مسلمانوں کے دین میں غلاظت. ایک گندا انگریز کا تراشا ہوا یہ وہ پودا تھا جو اپنی کلام کے اندر یہ لکھتا ہے کہ میں اللہ ہوں, میں اللہ ہوں, اور دوسری جگہ پہ لکھتا ہے میں اللہ کا حصہ ہوں, تیسری جگہ پہ لکھتا ہے میں کامل خدا ہوں, چوتھی جگہ پہ لکھتا ہے میں اللہ کا بیٹا ہوں, پانچویں جگہ پہ لکھتا ہے مجھے اللہ نے بیٹا کہہ کر پکارا ہے, چھٹی جگہ پہ لکھتا ہے اللہ غائب ہو گیا اور اس کا وجود میرے وجود میں آ گیا. نظام ہے توحید کا دشمن, توحید کا دشمن جب توحید نہیں تو رسالت کہاں سے ہے؟ جب لا الہ الا اللہ نہیں تو محمد رسول اللہ کہاں سے ہے؟ جب تم اللہ کی توحید پر نہیں آ سکتے تو تم رسول اللہ کی رسالت پر، صداقت پر کس طرح تم گواہی دے سکتے ہو؟ اور یاد رکھو، ہماری سیدہ فاطمۃ الزہرا زمین کی چمک، آسمان کی چمک، جنت کی چمک، پل صراط کی چمک، حدیث میں آتا ہے جنت میں ایک روشنی لگے گی، روشنی جو جنت کی ساری روشنیوں کو اندھیرے میں بدل کر روشن ہو جائے گی۔ لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، اتنی روشنی کہاں سے آ گئی ہے؟ بتایا جائے گا آج حضرت علی اور فاطمہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ان کے منہ سے یہ نور نکل کر پوری جنت کو روشن کر چکا ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس نے سب سے پہلے جنازے کی اس چارپائی کو اپنی باندی اور نوکرانی سے کہہ کر بنوایا ہے، جس کو نعش کہتے ہیں، جو آپ کی مسجدوں میں چارپائی ہے، جس کے ارد گرد منڈیر ہوتی ہے، ڈنڈے لگے ہوتے ہیں، پہلے یہ چارپائی نہیں تھی، سیدہ فاطمہ نے اس چارپائی کو بنایا تھا کہ میرا جنازہ اس پر چلا جائے۔ حبشہ کے ملک سے چارپائی آئی تھی، اگلی وصیت تھی کہ رات کو مجھے دفنانا، اگلی وصیت تھی مجھے کوئی غسل نہ دے، علی کو بھی کہہ دینا مجھے غسل دے دیا گیا ہے، اور اس کے بعد خدا کی قسم میرے اوپر چادر رکھنا، مجھے کسی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے، زمین کی، آسمان کی، جنت کی، ہر جگہ کی چمک سیدہ فاطمۃ الزہرا آپ کی اور میری سب کی یہ مائیں ہیں۔ اور خدا کی قسم یہ بدبخت مرزا لکھتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا فاطمہ نے مجھے اپنی گود میں سلایا ہوا ہے۔ لوگوں نے کہا خواب جھوٹا بھی سے ہو سکتا ہے؟ کہتا میں پیغمبر ہوں، میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس نے کیا لکھا، میری بیویاں امہات المؤمنین ہیں، میری بیویاں امہات المؤمنین ہیں، اور میری اولاد اہل بیت میں سے ہے، اور میرے جتنے شاگرد ہیں وہ میرے صحابہ ہیں، اور جو میرے ساتھ لگ گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ نظام امت کو پتا نہیں چلتا، نہیں چلتا۔ سادہ لوح دشمن آپ کی دکانوں میں موجود ہیں، آپ کے گھر میں موجود ہیں، آپ کی ان جگہوں میں موجود ہیں۔ قرآن کی سینکڑوں آیات میں اللہ نے جہاد کا تذکرہ کیا ہے، بدر کا تذکرہ، احد کا تذکرہ، حنین کا تذکرہ، خندق کا تذکرہ، 27 جہادوں کے تذکرے، مگر یہ لکھتا ہے کہ جہاد اسلام میں ہے ہی نہیں، جہاد اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اور نعوذ باللہ اس کے یہ جملے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ پر اب میں نبی ہوں، اور اس نے لکھا ہے کہ تمہارے نبی کو 14,000 معجزے ملے، مجھے 100,000 معجزات ملے ہیں۔ یہ لکھتا ہے مجھے 100,000 معجزے ملے ہیں، اور کہتا ہے مرزا اگر میرے خلاف کوئی بکواس کرے، میرے خلاف کوئی بکواس کرے، چاہے وہ تمہارا محمد الرسول اللہ بھی کیوں نہ ہو، اس کی بات کو چھوڑ دینا اور میری صداقت بیان کرنا، میری صداقت کو بیان کرنا، میری حقانیت کو بیان کرنا، میرے اس نظام کو بیان کرنا۔ ایسے نظام، ایسا نکام، گندی بیماریوں کا مریض، سینکڑوں بیماریوں کا مریض، آنکھوں کے اندر مسلی ہوئی وار اور گندی شکل، خدا کی قسم آج مسلمانوں پر بہت بڑا دھبا ہے، غیرت کا تقاضا ہے ہر مسلمان کے جذبات میں، نبی پاک علیہ السلام کا خون رگ و ریشے میں بستا ہے، اور آپ کی روحانی تربیت ہمیں بستی ہے، ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ رات کو چرپائی پہ سوئیں تو نبی علیہ السلام کی دعا ہمارے سامنے آتی ہے، کس پہلو پہ سونا ہے، نبی کا طریقہ آتا ہے، اٹھ کر کیا پڑھنا ہے، نبی کا طریقہ آتا ہے۔ ارے بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو یہ دعا پڑھ کے جانا، نبی کا طریقہ آتا ہے۔ بیت الخلاء سے آ رہے ہو یہ دعا پڑھ لینا، نبی کا طریقہ تمہیں نظر آئے گا۔ روٹی شروع کر رہے ہو یہ دعا پڑھ لینا، تمہیں نبی کا طریقہ نظر آئے گا۔ گاڑی میں سوار ہو رہے ہو یہ دعا پڑھ لینا، تمہیں نبی کا طریقہ نظر آئے گا۔ شادی بیاہ ہو جائیں تو یہ دعا پڑھ لینا، تمہیں نبی کا طریقہ نظر آئے گا، کوئی مر جائے اس کو 3 کپڑوں میں یا 5 کپڑوں میں کفن دینا، یہ تمہیں نبی کا طریقہ نظر آئے گا۔ تم نے غسل کس طرح کروانا ہے، یہ تمہیں نبی کا طریقہ نظر آئے گا۔ جب تم پیشاب کرتے ہو، پخانہ کرتے ہو، استنجا کرنے کا طریقہ تمہیں رسول اکرم علیہ السلام سکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جس وقت خدا کی قسم قبر میں تم چلے جاتے ہو، اللہ پھر بھی تم سے پوچھتا ہے من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ جس وقت تم اللہ کی قسم بازاروں میں چلتے ہو، نبی کی حدیث آ جاتی ہے نگاہیں نیچی کر کے چلنا۔ جب تم گھر میں آتے ہو، نبی کی حدیث آ جاتی ہے سلام کر کے جانا۔ جب واپس جاتے ہو، نبی کی حدیث آ جاتی ہے سلام کر کے تم جانا۔ جب مسلمان آ جائے، نبی کا اشارہ آتا ہے فوراً اس کو سلام کرو۔ اتنی اتنی خوبصورت نگاہوں والا، اداؤں والا، نعمتوں والا، عظمتوں والا، شان والا، رفت والا آپ کو جو پیغمبر عطا کیا گیا ہے۔ اب مسئلہ ختم نبوت پہ آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے جی، مرزائی کیا ہے، مرزائی کون ہے، کیا کہتے ہیں، ہم مرزائیوں کے پیچھے آخر کیوں پڑے ہوئے، مرزائیوں نے ہمارا کیا کھایا ہے، مرزائی ہمیں کیا نقصان دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، اگر اللہ کا نبی ایک دعا کر کے نہ جاتا تو ہم بھی سارے بندر خنزیر بنتے ہیں، ہم بھی سارے بندر۔ میرا نبی کی دعا ہے اللہ میری امت کو اکٹھا نہ مارنا، اکٹھا نہ مارنا، اکٹھا نہ مارنا۔ پھر اللہ برداشت کر رہا ہے حضور اکرم علیہ السلام کی دعاؤں کے صدقے سے۔ آج حضور اکرم علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکے ہیں عورتیں مرزائی بن کر، آپ کی عورتوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور مرد مرزائی بن کر آپ کے محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، دوست و بزرگوں، تحفظ ختم نبوت کی تحریکات کا حصہ بننا یہ آپ کا فرض ہے، آپ کی عورتوں کا فرض ہے۔ ہم آپ سے کہتے ہیں جو عمل بھی آپ سے ہو رہا ہے، لیکن توحید اور رسالت کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کرنا، اور کبھی اس جگہ کا ساتھ بھی نہ دینا جہاں پر کمپرومائز ہو جائے۔ اور اگر میں ممبر پہ آپ کو کہہ دوں کہ حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ چپ ہو جاؤ، کوئی بات اس موضوع پہ نہ کرنا، تو یہ میرے کفر کے اوپر بھی دلیل بن جاتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان مرزائیت سے متعارف ہو، بچیوں کو مرزائیت سے متعارف کروائے، بڑوں کو مرزائیت سے متعارف کروائے۔ بازاروں میں مرزائیت کا تعارف ہونا چاہیے، گلیوں میں مرزائیوں کا تعارف ہونا چاہیے۔ آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں، کئی لوگوں کو ہم نے بتایا بھائی تمہاری دکان میں مرزائی ہے، کہنے لگے جی کیا کریں، ہم نے کہا ان کو نکالو، کہتے ہم کہیں کیا ان سے، کہیں کیا ان سے، نے کہا ان کو نکالو اور ان کو کہو تم مرزائی ہو، قادیانی ہو، لعنتی ہو، ہمارے نبی کے دشمن ہو، لہذا ہماری دکان پر تم بیٹھ نہیں سکتے، دو ٹوک بات ہے، کوئی حکمت نہیں، کوئی جملہ نہیں۔ لے جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے وہ مرزائی ہے۔ خیر، اس طرح کے سوالات، اس طرح کے مسائل آپ کے پاس آتے، ہم سے بھی زیادہ میٹھے ہو کر وہ آپ کو پیش آتے ہیں، اور بڑی بڑی خوبصورت طریقوں سے آپ کو شکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کی تحریک کا ایک چلتا ہوا سمندر ہے تحفظ ختم نبوت کی تحریکات، جن کو آپ جگہ دیں، جن کو آپ ٹھکانے دیں۔ اور یاد رکھیں، جب یہ مرزائیت کا فتنہ لاہور میں پھیلا ہے، پیر جماعت علی شاہ، ہمارے بڑے بڑے اکابر سب نے جب مرزائیت کے کام کے لیے اپنے آپ کو لاہور شفٹ کیا ہے، اور تحریک میں دیکھا گیا ہے کہ لاہور کے اندرون گلیوں گلیوں میں دیگیں بن رہی ہیں، کھانے بن رہے ہیں، روٹی بن رہی ہے، اور ان مجاہدین ختم نبوت کا اکرام ہو رہا ہے، کھانا پینا ہو رہا ہے۔ آج کل بھی دیگیں بناتے ہیں ربیع الاول میں، وہ ادھر سے آئے، ادھر سے آئے، بچے آئے، کھایا پیا، چلے گئے، رات گئی، بات گئی، کام کیا ہوا، کام کیا ہوا۔ اس وقت ہر بہن نے چائے بنائی، دودھ بنایا، قہوہ بنایا، پانی دیا، گلاس نکالے، پلیٹیں نکالی، دسترخوان بچھائے، ہر ایک نے ہمارے اکابر کو اپنے دروازوں میں جگہ عطا فرمائی، چارپائیوں پہ سلایا، بیڈ پہ سلایا، خود چھت پہ بیٹھے۔ اللہ کی قسم، دن ایک کر دیا، رات ایک کر دی، یہ تحریک تھی جس کی تحریک میں قربانیاں ہر ایک نے دی ہیں۔ تو آج یہ ثابت ہوا کہ یہ اسلام سے خارج طبقہ ہے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق رکھو گے تباہ و برباد دنیا میں بھی ہو جاؤ گے، آخرت کے اندر بھی ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیو، اس موضوع کو اپنی دنیا کی بھی زیب و زینت بناؤ، اپنی آخرت کو بھی زیب و زینت بناؤ۔ حاجرہ یعقوب مسجد میں دو سلسلے ہیں، ایک سلسلہ ماہانہ درس قرآن ختم نبوت کی طرف سے آپ کے لیے شروع کیا جا رہا ہے، ہر مہینے کی انگریزی اتوار ظہر سے عصر، مرد حضرات اور عورتیں جو بھی تشریف لانا چاہیں، با پردہ انتظام اور ختم نبوت کے اکابر، ایک گھنٹہ آپ کو اس موضوع پہ لیکچر دیں۔ دوسرا سلسلہ، یہاں بعد از نماز عشاء روزانہ سوائے جمعرات کے درس قرآن دیا جاتا ہے، جو تقریباً 15 منٹ کے دورانیے پہ محمول ہوتا ہے، جس میں پہلی کوشش آپ کا قرآن ٹھیک ہو جائے، دوسرے نمبر پر اس کا ترجمہ ہو جائے، تیسرے نمبر پر اس کی تفسیر ہو جائے۔ یہ 15 منٹ جمعرات کے علاوہ آپ تمام حضرات تشریف لا سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، قرآن ٹھیک کر سکتے ہیں، تفسیریں پڑھ سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، نظام کر سکتے ہیں۔ آپ ہماری خدمت لیں، ہم آپ کی خدمت لیں۔ تمام حضرات یہ کوشش کیا کریں کہ بھائی 15 منٹ درس قرآن کو دیں، اور انشاءاللہ اس کے اثرات آپ دیکھیں گے کہاں کہاں پھیلتے ہیں۔ اس طرح یہ درس جو ہم شروع کر رہے ہیں، ہر مہینے کا ایک درس قرآن، یہ ہر اتوار کو ہوگا، مگر اس کا افتتاح شیخ المشائخ، شیخ الحدیث، ولی کامل حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، 15 فروری بروزہ پیر بعد از نماز عشاء پہلا درس قرآن دیں گے۔ یہ صرف مرد حضرات کے لیے ہوگا، اس کے بعد اگلے لائحہ عمل کا آپ کے سامنے طریقہ کار بیان کر دیا جائے گا۔ اس لیے تمام حضرات مفتی محمد حسن صاحب کی پررونق شخصیت اور محفل کو سجانے کے لیے اللہ رب العزت کے اس گھر میں آئیں اور درس قرآن سے مستفید ہو جائیں۔ اور تیسری بات، 9 اپریل 2016 آپ کے اس اقرا کے گراؤنڈ میں سالانہ ختم نبوت کانفرنس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے مرتب کر دی گئی ہے۔ تمام حضرات اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں اور اس دعوت کو امت کے تمام طبقات کی طرف پھیلائیں۔ یہ تینوں کام آپ کی زندگی میں اہم کردار ادا کریں گے، عشاء کے بعد کا درس قرآن، قرآن کی تلاوت، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر 15 منٹ کا دورانیہ، اور ان قریب اس ویب سائٹ پر بھی یہ قرآن ڈاؤن لوڈ کیا جا سکے گا اور آپ اس کو وہاں پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہر مہینے کی انگریزی پہلی اتوار ظہر تا عصر برائے مرد حضرات، خواتین ان کے لیے 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹے کا دورانیہ یہ درس قرآن کا ہے، اور 9 اپریل 2016 جامعہ مسجد حاجرہ یعقوب کے اقرا گراؤنڈ میں آپ کے سالانہ ختم نبوت کانفرنس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے منعقد اور مرتب کر دی گئی ہے۔ تمام حضرات ان چیزوں کو نوٹ فرمائیں، اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں۔